Özünü öldürə bilər. Ha, deyir ki, əsir düşmək təhlükəsi varsa döyüşdə, özünü öldürə bilərsən, cavab yox. Yəni, özünü öldürmək olmaz. Belə, məsələn, atış, məsələn, görsün ki, mühasirədəsən və tutacaqlarsa və əlində, məsələn, tutaq ki, silahın da var. Biləcəksən ki, bilirsən ki, öldürəcəklər səni. Lakin çıxıb məsələn, onlardan da bir neçə nəfəri öldürüb, hələ özü, yəni o qoyurlar səni vursunlar. Hə, o cür ölə bilərsən. Amma məsələn, götürüb özünü vurmaq belə, tabancan azad və ya atmaq özü olmaz. Sir bilirsən sən gəlməsən, dövlət sirri. Yenə həmçinin, çıxıb məsələn, atış olanına qola vursunlar səni belə. Aydındır, amma özü öldürmək olmaz. Hə, sonra? Valideynlərim mənə İslam qaydaları ilə yaşanmağa icazə vermirlər. Bunun üçün onlara cəza varmı? Hə, deyir ki, valideynlərim İslam qaydasına mənə yaşamağa qoymurlar. Buna görə onlar əzab, yəni cəza olacaq. Əlbəttə. Düzü, cahirdilər. Və lakin, ola bilsin, buna görə soruşulacaq. Əlbəttə, şək yoxdur ondan. Qiyamət günü onlardan soruşulacaq buna görə, hə? Peyğəmbərimiz olsan, deyibmi ki, mikrob və infeksiya yalanında sən xəstəliklərdən qorunmalı lazım sadəcə Deyir ki, bəs Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm doğrudan da deyib ki, mikrob, o infeksiya zad, onlar hamısı yalandır. Deyib. Lakin o deməyib ki, yalandır. O deyib, düzdür. Fəqət necə deyib hədisdə? Deyib ki, yəni ondan qorxma, Allahdan qorx. Yəni onu gətirən səbəb Allahdır. Bəzi insanlar birbaşa ondan qorxurlar. Aydındır, mikrobun özündən. Və Allahdan qorxsan və özünü qoru. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu kimlər üçün deyib? Peyğəmbər salsan onu kimlər üçün deyib? Onlar ki, mikrobdan özündən qorxurlar. Yox, özündən yoxsa Allahdan qorx. Amma ehtiyatlı ol. Ona görə də Ömər ibn Xattab, Əli ibn Əbi Talibin kürəkəni Suriyaya gedirdi qoşunla. Eşitdi ki, vəba xəstəliyi yayılıb. Və Ömər ibn Xattab qoşuna əmr etdi ki, geriyə dönək. Geriyə dönsünlər. Bu vaxt biri dedi ki, Ömər ibn Xattaba, ya xəlifə, ya əmirul müminin, Allahın qədərindən qaçsan. Ömər ibn Xattab da dedi ki, Allahın qədərindən qaçıram. Aydındır. Yəni, elhamdülillah. Hə, mikrofon alın, mikrofon. Hikmət alın, hikmət. Yəni, bu deməkdir ki, insan mikrofondan qorxsun. Fəqət bu hədisdə məqsəd, yəni özündən, bəzi insan Allahdan qorxma, ondan qorxur. Bunlar üçün deyilib. Çünki həmçinin başqa hədis var. Peyğəmbər sağsən deyib ki, necə ki, şirdən qaçmırsan, o cür qaçqınan mikrofdan. Aydındır. Ona görə hədisi düzgün başa düşmək lazımdır. Allah bilir düzgün. Sonra? Bir ehtiyac varsa, öz qanını pulla sata bilər. Deyir ki, ehtiyac varsa, öz qanımı pulla sata bilərsən. Yəni, ehtiyac, yəni zərurətdirsə, əgər zərurət, zərurətdə olar. Necə ki, zərurətdə donuz ət deyimi olar. Lakin bu, o dərəcədə olsun ki, yəni, etməsən, həlak olacaqsən, hansı sənə zərər olacaq, onda. Amma belə, pulun azdır, istəyirsən, biraz çox olsun, geyib belə şeylə eləmək olmaz. Sonra? Bibliyadakı Serafim 6 dən adlı mələk, bizim də mələk sayılır. Bu keçən dəfə sual deyəsən soruşmuşlar. O deyir ki, Bibliyədə ki, bu Serafim 6 qanadlı. Bu Quran, yəni hə? Deyilib o cavabı, deyir, basitdə var. Hə. Yəni mələk 6 qanadı bilmirəm. Burada Serafim, yəni kim nəzərdə? Olan İsrafildir. İsrafilin 6 qanadı. O bilmirəm deyil. Ona baxarıq. Görür, gəlib İsrafil barədə ki, neçə? Gəlib ki, Cəbrail üçün gəlib. 600-dən qanada var. Amma İsrafil üçün, bilmirəm. Bunun bir dənə yadıma salon. İnşallah, baxaram buna da. Görürüm, İsrafilin qanadda gəlib bu barədə. Gəlməyibsə, bilmirik. Gəlibsə, deyəcək. Aydın Allah bilir. Sonra? Zəmzəm suyunu içəndə necə arzu etmək olar? Deyir ki, zəmzəm suyunu içəndə necə arzu etmək olar? İçəndə. Yəni, zəmzəm su içəndə də, hə. Zəmzəm su içəndə şəfa niyyətinə iç. Belə deyilən, ya Rabbi, məsələn, əgər ağrıysa müəyyən bir yerin, sən ya Rabbi, şəfa et, bunu səbəb et, şəfa olsun mənə. Yara şəfa ver, bunu səbəb et, aydındır. Bu niyyətlə içmək, həmçin İbn Abbas, radiyallahu anh, o elm istəyərdi. İbn Abbas deyərdi ki, ya Rabbi, mənə faydalı elm ver, içərdi. Aydındır, belə. Sonra? Cənnətdə mü Cənnətdə deyir möminlərin boyu və eni. Boyu 60 deyirsə, yəni təxminən 30 metr. Eni də təxminən 7 deyirsə. Yəni 3 metrə, 4 metrə belə. İndi deyirsə Allah bilir hansı əllə. O vaxtki insanların əllə yoxsa indikilərin. Çünki o vaxtlar çox böyük idilər. Hə. O çıxıb bəzi hətta Azərbaycan rayonlarında çıxıb insanlar qədimi çox böyük. 2 metr yox, çox böyük. Bəlkə də 20 metr. Hə. O pir düzəltmə təbii şeydir, hə. Hə. Sonra? Kreditlə bankdan maşın götürüb, pulu vaxtında verməsə faiz gəlir. Günahdır. Ümumiyyətlə, bu kreditlə, bu kredit məsələləri. Bu deyir ki, kreditlə maşın götürürəm, faiz bankdan. Olarmı? Cavab olmaz. Lakin kredit olar ha vaxt. Əgər sən dükandan alırsansa, dükandan. Məsələn, dükanda o balaca şeylər ki, məsələn, tutaq ki, məsələn, kondisionerdir, televizordir, tostorandır və s. və s. Bunlar, məsələn, kreditini ala bilərsən, dükandandırsa və ya məsələn, dükandır, deyir, mənim bankda şotum var, göd o şota keçir. Yəni, o bankla bir alaqası o bankın deyil. Yəni, bank, o mal bankın deyil. Və bankın şotu var bunun. Belə eyb etməz. Amma, əgər, məsələn, bu əsas banklar böyük məsələlərdə girişirlər, məsələn, böyük mallarda. Tutaq ki, məsələn, maşındır. Sənin dükandadır. Gəlir, deyir ki, neçəyə versən? Deyirsən, 5-ə. Deyir, mən ala, pulumu mən aldım səndən. İndi kimlər ki, gəlib səndən alınca göndərərsən mənə üstümə. Elə bir ki, maşından keçir banka, bank başlayır satmağa. Amma olmaz. Bax, ipoteka ona görə olmaz. O çıxacaq təzə qanun ki, ipoteka, bu binalar zad olmaz. Olmaz. Əgər televizorda hələ isə bank özü satsa, olmaz. Amma dükan satırsa, kreditlə, eyb etməz. Faiz də olsa, eyb etməz. Dükan faiz qorursa, eyb etməz. Maşını dükan satırsa, əla, eyb etməz. Hə, inşallah qorursa. Şeytan səsi deyil, nə nədən? Hə? Harada? Bakta? Bakta işitmək olmaz. Sonra? Şeytan səsi deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Deyir ki, şeytan səsi deyiləndə nə nəzərdə tutulur? Yəni, bəzi hədislərdə gəlib ki, yəni musiqi. Musiqi, səs, küy, belə, belə zəng və s. Sonra? Qüsul almadan təmmüm edir, meçidə gəlib namaz qılmaq. Qüsul almadan deyir, təmmüm alma olub, olar ki, gəlib meçidə namaz qılmaq. Qüsul almadan təmmüm ala bilərsən, yəni, əgər boynunda canavar qüsulu var, tutaq ki, görürsən ki, soyuqdur və ya xəstəsən və ya kimsən xəstəliyin artacaq və ya əziyyətdir, su yoxdur, suya çatmaq və s. Onda təmin ol. Genişdir, Allah s.ə. rəhməti genişdir. Hə? Səsli namazda imamdan sonra fatihəni demək lazımdır. Səsli namazda imamdan sonra fatihəni demək lazımdır. Ehtiyac üçün deyil, hə? Fatihə ancaq. Həcdən gələnlərdir, şey paylamaq, yanlarına gedmək vacibdir. Vacib deyil, deyil həcdən gələnlərə yana, yəni ziyafə gedib başsağlı çəkmək, başsağlı demək, baş çəkmək lazımdır və s. Gedmək olar, eyb etməz. Nə demək lazımdır? Heç nə, gedirsən, deyirsən, maşallah, Allah qəbul etsin və s. belə. Gedmək olar, yəni. Və ya həcdən gələn sənə yiyib içmək məclis eləyə bilər. Eyb etməz. Vitr namazından sonra qunut dualarını oxumaq vacibdir. Hələm çağırmıyor da, ancaq heç kəs. Hə. Vitr namazından sonra qunut dualarını oxumaq vacibdir. Vitr namazından sonra, vitr namazında deyəsən. Hə, vitr namazında deyək, qunut duasını oxumaq vacibdir, yox, vacib deyək qunut duası. Qunut tutma vacib deyək, onu qunuta adət eləmə. Qunuta adət eləmə. Sonra? Neçə kilo qızla ayda nə qədər çıxarmalısan və çıxarılmasa böyük günahdır. Deyir ki, neçə kilo qızla ayda nə qədər çıxarmaq, ayda yox, ayda çıxarsın, olmaz. Yəni, 85 qram qızla. 85 qram qızıl, əgər varındırsa, bir ildən sonra 2% yarımı çıxardırsan, bir ildən. Azı 85-dir. Kilo yox. 85 qram varsa evdə, artıq sən bilirsən nə vaxtdan olsa, deməli, bir ildən sonra 2% yarımı çıxacaqsan. Az 85-dir. Çox neçə olu olsun, lab 2 kilo olsun. 2 kilodan deməli çıxacaqsan. 2% yarımın. Hesablayırsan pulla, tutaq ki, məsələn, 2000, 2000, 2% yarımı, məsələn, 1000 dollara 25 dolar, 50 dolar. O qədər. Qutardır, o qədər. Sonra? Test. Qanzlıq nə deməkdir? İslamda yeri var, bu barədə zəhmət olmaz. Ha, qıskanclıq deyir, nə deməkdir? İslamda yeri var qıskanc olmaq. Ha, qıskanclıq yəni kişi məsələn istəmir. Tutaq ki, öz yoldaşını məsələn başqası görsün və ya danışsın və s. Həmçə dinə görə qıskanclıq olmalı, elmə olar. Elə, bu təbii şeydir, olar yəni. Lakin şişirtməyir, aydındır. Şişirtməyir. Olar yəni, qıskanclıq olmalı, bu təbii hadisədir və yaxşı əməldir, yaxşı haldır. Yaxşı haldır. Yaxşı alamətdir bu. Lakin şişirtməyir, hə. Dəstəmaz alanda arzılıq pozulubsa, yenidən almalıdır. Dəstəmaz alanda necə? Arzılıq pozulubsa, yenidən almalıdır. Ha, dastamaz alanda deyir, ardıcılıq pozulubsa, təzdən al, hə, təzdən al. Allah bilir. Sonra? Oruc olarkən orucu pozmaq fikri keçib, lakin açmıyor. Bu orucu batıl edə bilər. Var elə rəy ki, deyir ki, oruc tutmuşam və oruc fikir gəlib ki, orucu pozum. Sonra deyir, pozmamışam. Valla, bəzi hamilər deyir, pozulur. Məhrəmli, bayram orucu alsam inşallah. Məhrəmli inşallah deyiləcək. Məhrəmli hələm İnşallah sabaya bir gün girir. İnşallah ona görə deyəcək, gələn xütbədə deyəcək, aşura açanda, aşura orucu. Qadın dırnağına xına vurması sünnətdir mi? Yəni, deyir ki, qadın dırnağına xına vurması sünnətdir. Yəni, edə bilər, qadına icazı var. Sünnət deyil, o üçün bəzənə bilər xınana. Bilmirəm, sünnətdə gəlib bir şey. Kişi yox. Kişi bəzənmək çox olmaz. Kişi nə qədər eybəzər olur, necə? Necə? Tibbi nöqtəyə nəzərinə, yəni xınanı qoyur, axılarını qoyur. Yox, indi tibbi həkim əgər məsləhə, başqa, amma kişi bəzənmə, xına olmasın kişi, yox. Yəni, ona görə kişi, məsələn, çep lazımdır taxma, boynuna, ya, məsələn, əldən. O, qadının xüsusiyyətləndir, bəzənməyə qadın bəzənməlidir, amma kişi yox. Kişi, məsələn, qullar üçün saqqalına, bığına, saçına, paltarına, hə. Amma, məsələn, dəmir dümür asmaq üstündən, zaba, belə şeylər kişinin xüsusiyyətlərindən deyil. Qidanın tərkibində o kişi uzaq olmalıdır belə şey, o qadının xüsusiyyətlərindəndir, hə. Qidanın tərkibində az miqdar spirt varsa, o qidanı yemək olar? Deyir, qidada az miqdar spirt var. Olar yemək, olar. O şikolatlar da, məsələn, tutaq ki, kanyaklıza tərkibində çox olar. Amma, məsələn, yumrudursa, tutaq ki, o gözənədən bəzi konfetlərin yumrudur. Yəndə içində su kimidir, ondan çəkin. Amma məsələn, tərkibində desə, görsənmir, yiyə bilərsən. Çünki ondan mümkün də çəkinmir, məsələn, tortdur, aydındır, olan hamısı tərkibində vururlar. İnsan üzründə də, süddə də var spirt, qatıqda da. Çox dərinə yedmə, çox heç nə yeməyəcəksən. Hə. Bəzənmək var, zahiriyyə kim üçün bəzənmək? Amma bəzənmək, hə, deyir ki, qardaş deyir ki, qadını bəzənməyə də... O, nə oldu, mikrofon nə oldu? Yəni, kimə tanıyır? Hə? Hə, deməli... Qadın. Hə, qadın. Amma qadın bəzənmək, yəni bəzənsin biz dedik, yəni əri üçün. Belə. Bayra yoxdur. Bayra yox, yəni, aydındır. Qadın göstərməməlidir saçının, bədənin, başqa illərin, məsələn, üzündən, əlindən başqa. Ancaq ərinə. Ancaq ərinə göstərə bilər. Yəni, çünki bəzənməlidir əri üçün. Başqalar üçün yox. Ətir vurur keçən qadın var. Amma ətir vurub da bayra çıxma olmaz. Qadın gərək ətir vurmasın bayra çıxanda. Vurdusa evdə. Evdə vura bilər. Sonra ilə malıq oku getmək oldu harasa. Sonda necə? Yusun əllərin zavad belə. İmkan darısıdır. Belə qutardı. Paltara, çünki bayra çıxan paltar təbii ki başqa olur. Bayra çıxan paltara vurmasın ətir. Amma evdə gəzdiyi paltara vura bilər və ya evin içində olursa ev etməz. Çünki qadın deməli ətir vurub bayra çıxmayı nə qadağa alınıb. Sonra? Evdə nə qədər pul varsa, ayda nə qədər pul çıxarmaq lazımdır? Evdə deyir ki, nə qədər pul varsa, gərək ayda çıxardasan. Ayda çıxarmaq lazım deyil. O, yəni, sən zəkat soruşsan, zəkat ildə çıxır, ayda yox. O, ayda yox, gündə istən çıxar, sədəqə kimi, o azad sonunda. Amma o zəkat ildə bir dəfə çıxır. Özü də, əgər evində və ya abrotda pulun varsa 85 qram qızıl və ya o miqdarda pul. Ha, onda bir il keçəndən sonra azalmaq şərti ilə. Onda çıxardısan. Yəni 85 qram qızıl, tutaq ki, qramın 10 dollardan hesabla 850 dollar. Abrotda olan düşür. Hə? Məsələn, ticarətsən, tutaq ki, 10 min abrotda pulun var, düşür zəkatına. Amma qızıl varsa, tutaq ki, pul, tutaq ki, 850 dollar yığırsan, amma 1000 dollar tutaq ki, var cibində zəkat düşmür ona. Çünki zəkat stabilliyi zaten yatan mal olmalıdır. Özə bir il vaxt olmalıdır. Amma sənin cibində tutaq ki, birdən 10 mindir, gecə xərcləyirsən, ona zəkat düşmür. Aydındır. Qullar, cariyələr, nökərlər kimlərdir? Qullar, yəni cariyələr deyil, nökərlər kimlərdir? Nökər aydındır, xidmətçi. Qul da, düzdür, qabaq var idi qullar, indi yoxdur. Yəni, qabaq nökərçilər deyidilər. İndi, aydın, amma cariyə də işlənir, o qadın nökərçiləri işlənir. Həmçinin cihadda düşən qadınlar da deyilir. Həlbəttə maaş verilir, əgər nökərdirsə, verilir. Azadlar, indi var ki, o vaxt, qullar o vaxt idi. İndi, məsələn, nökərdir, maaş verirsən. Yəni, pulsuz işlətməyə düzgün deyil. Yəni, adil olmaq lazımdır. Sonra? Əgər bir qızın namusu ləkələnirsə, o özünü öldürsə, Allah onun günahından qutarır. Əgər deyir ki, bir qızın namusu ləkələnirsə, özünü öldürə bilər, Allah bağışlayacaq onu. Olmaz özünü öldürmək, olmaz. Sonra? Məhrəmsiz qadın evə gedə bilər. Yəni, onu gör, cəhənnəmə çıxacaq. Amma əbədiyən Allah bilir. Ola bilər əbədiyən qalsın, ola bilər müvəqqəti. Tövbə eləsə də. Necə yəni, tövbə eləmək vaxt olmayacaq? Öldürməsin, özün deyirəm, tövbə eləsin. Özün öldürməsin və tövbə eləsin, hə. Bəlkəm onluq olmayıb onluq. Hə, bəli, sonra? Məhrəmsiz qadın evə gedə bilərmi? Məhrəmsiz qadın, yəni evə gedə bilər? Ümumiyyətlə, çalışma lazımdır, evdən bayrı çıxmasın məhrəmsiz. Sonra? Qırmızı paltarda namaz qılmaq olarmı? Qırmızı paltarda namaz qılmaq olar, olar. Yəni, səhid, namaz səhiddir. Adət eləmə fəqət, hə. Qadın cənazə namazı qıla bilər. Həlbəttə. Qadın cənazə namazı qıla bilər. Yəni, deyir ki, buna dəlil var. Yəni, dəlil, acil lazım deyil. Dəlil ki, cənazə namazı kişi qıla bilər, cənazə namazı qadın qıla bilər, cənazə namazı uşaq qıla bilər. Kifayət ki, kişi qıla bilər, kifayət ki, qadın da qıla bilər. Necə Peyğəmbər s.ə.v. vəfat eləyəndə kişilər qıldı hamı, sonra gəldi qadınlar qıldı, sonra gəldi uşaqlar qıldı. Aydındır? Bir yerdə qılmaq olar. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. namazını bir ayrı-ayrı qıldılar hamı. Hə. İslamda haram rəng var mı? İslamda haram rəng, fəqət sarı ilə qırmızı bəyənilmir. Sonra? Biz süd qardaşın yanında baş açıq gəzmək doğrudur. Süd qardaşın yanında baş açıq gəzmək? Yox, başı bağlı onun yanında. Sonra? İslamda qara geyimi bəyənilir. Qara geyimi bəyənilmir, fəqət İslamda bəyənilən rəng geyimi ağdır. Lakin qara, məsələn, qara yaxşıdır qadın üçün. Bayrə çıxanda. Bəyənilən qadın üçün. Hə, qadın üçün. Amma qara rəng, ağ rəng bəyənilir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ölülərinizi kəfənləyin ağla və paltarlarınızı geyinin ağla. Ağ rəng daha yaxşıdır. Həmçinin müsəlman üçün ağ rəng daha təmiz saxlanır. Çünki ağ rəngi görsən nöqtə də görsənir. Təmiz. Amma qarada müsibət. Sonra? Allahdan əhl-i beytin övrəyələrin xətrinə şəfaət diləmək olar. Deyir ki, Allahdan əhl-i beytin övrəyələrin xətrinə şəfaət diləmək olar? Yox. Aydındır. Olmaz. Yəni, Peyğəmbərin xətrini də olmaz. Deyə bilərsin, yəni, Peyğəmbər sevdiyimə görə və ya onun yoluna getdiyimə görə bu cür olar. Amma cəsədi ilə olmaz. Əhl-i beytin də, həmçinin sahabələrin də, həmçinin ölü yalan da olmaz. Xəstə cahil var, donu zəti yiyir. Ona deyir, zəmzəm suyu çizdirmə var. Deyir ki, xəstədir, cahildir, donu zəti yedirirlər ona. Ona zəmzəm su vermək olar. Olar. Olar vermək. Ümumiyyətlə, bu bəzi həkimə gedəndə həkim cahildir, deyir ki, donuz əti yi və ya piyindən yi və ya pivə iç və ya gündə kanyak iç 100 qram. Bu cahildir də, yəni cahildir. Yəni, çox fikir vermin ona. Başqa dərmanlar tapın. Kimin yağı var, həbbat-ı soğda var, ondan yiyin, belə zeytun, hə, bu bilə. Təsbih bidətdir, dəlil. Təsbih bidətdir, dəlil deyir. Təsbih bidə deyil, bidə ola bilər. Ola ki, təsbih adət eləmək, Peyğəmbər salsam, deyib ki, ən yaxşı barmaqlarınlandır, sünnə budur. Amma təsbihin hökum var da, əgər təsbih sən götürürsən, xüsusən bu qədimdə qoca qadınlar belə eləyir, təsbih öpürlər və şey, gözünə üstə sürtürlər və sonra təsbih məsələn, insan xəstələndə sürtür başına belə. Bu cür haramdır, təsbih haramdır bu cür. Və təsbih bəyənilmir o cür ki, əgər təsbih olanda Allah zikirliysə, olmayanda Allah zikirləmirsən. Öyrəşdirib Allah zikirəndə təsbihə. Təsbih olmayanda Allah zikirəndə. Bu cür də məkruhdur təsbihə götürmək. Bəyənilmir yəni. Amma onlar təsbihə məsələn qocasan, tutaq ki, və yaddan sayda yaddan çıxırsan, məsələn, tutaq ki, böyük zikirləri, tutaq ki, 100 dənə, aydındır, ona eyb etməz. Məsələn, uşaqdır, qocadır. Amma adət eləmək olmaz təsbihə. Ən yaxşı barmaqlardır. Sonra? evlənməyən qardaşlara məsləhətiniz, imkan varsa evlənməmək haramdır ya yox? İmkan varsa evlənmək olmaz, haramdır əlbəttə. Kimin imkanı var evlənmək, günah kazanır. Sünnilikdə 4 məsləhətdən hansı daha həqiqətə uyğundur və bu yolun həqiqiliyinə necə inanmaq olur? Deyir ki, sünnilikdə hansı 4 məsləhətdən hansı düzdür, heç biri. Düz olan Peyğəmbərin yoludur. Aydındır. Düz olan Peyğəmbərin yoludur. Sonra? Yəni, Sələf-i Salihin yolu sonra? Bir nəfər var, yuxuda Peyğəmbər sələm görüb, Peyğəmbər ehsanı verib, bu düzdür. Yuxuda Peyğəmbər sələm görüb. Deyir ki, Peyğəmbər sağ olsun görüb bir nəfər və ehsan verib. Peyğəmbər ehsanı. Birinci Peyğəmbər sağ olsun görmək olar bilə görəsən. Bola ki, görən adamdan soruşsan necə idi? Aydındır, əlamətlərə gəl, düz gəlsə, var kitab Şəmal-i Tirmizi, Şəmal-i Muhammediyyə daha doğrusu, Tirmizi, İmam Tirmizi yazıb, orada yazıb saçı necə idi, burnu, qaşı, gözü, qulağı, boyu, aydındır. Əgər düz gəlsə, hə, demək olar ki, sən Peyğəmbər sağ olsun görmüsən. Amma onu görə lazımdır, ehsan vermək. Yoxdur belə şey ki, kimisə gördü, ehsan versən. Yoxdur, aydındır. Amma verə bilərsən, məsələn, əlhəmdülə, hər kəsin nəsib olmur Peyğəmbər sağ olsun yuxuda görmək. Şükür əlaməti ki, məsələn, verə bilərsən, qeyb, qurban kəsib, tutaq ki, palə kəsib bunlara və ya yetimləri gidir. Amma vacib də öl, yəni. Belə yoxdur ki, kimi görsən, əhsan verməz. Hələ şey yoxdur. Yasın və s. Və bəzən görürsən, avamlar deyirlər ki, məsələn, atamı gördün, gelirlər yasını oxudurma olsa. Aydındır, hələ lazım də öl. Sən namazda dua elə onun üçün, bəsdir. Aydındır. Amma lazım da öl, gedmək, məsələn, qaçmaq tez, bəli, yasını oxudurma. Sonra? Təzə ilinə vaxt gedir, bu vaxt hansı duanı, ibadət etmək lazım? Təzə il, yəni müsəlmanın təzə ili Məhərrəm ayında girir. Yəni 2-3 günə girir, 1-2 günə. Heç nə lazım da öl eləmək, yəni hansı dua və s. Fəqət tövbə elə və s. Ölüyə? Allah, Peyğəmbər sağ oxumayıb ölüyə. Peyğəmbər sağ dua eləyib. Amma Quran oxumayıb. Quran dirilər üçündür. Aydın da oxumayıb. Ona görə yaxşıdır, dua eləyəsəm üçün. Sonra? Məhrəm və naməhrəm açıq şəkildə deyərdiniz. Kimlərin yanında hicabı aça bilərik? Yəni, sual verən soruşur ki, məhrəmlə naməhrəmi necə tanıyaq? Yəni, bax ki, nə? Bax, məhrəm odur ki, kim ala bilməz səni? Sən məhrəmin odur ki, kim səni ala bilməz? Məsələn, atondur, qardaşındır, əmindir, dayındır. Bunlar məhrəmdir, çünki ala bilməzlər səni. Amma tutaq ki, əmioğlu, xaloğlu, bunlar ala bilərlər səni. Ona görə bunlar naməhrəmdir sənin üçün. Yəni, bunların yanında bağlanmalısan. Sən belə götür, kimsə ala bilsə, ondan bağlanmalısan. Amma kimsə ala bilməzsə, onların yanında açıq ola bilərsən. Bu belə fərqləndir. Hə? Müvəqqəti də var hələ. Var hələ şey. Hə, sonra? Olar bir Quranı ərəb dilində yox, ingilis hərflərini oxuyayım. Savabı eynidir. Dedik ki, olar ki, Quranı ərəbcə, ingilis hərflərini oxuyun. Olar, yəni, Quranı oxuya bilərsə, o düzdə oxuduğun Quran olmayacaq. Aydındır. Və sən çalış, öyrən də. Oxu. Naməhrəm olma, yəni daha doğrusu, məhrum olma özü. Quranla tərcüməsi neçə olmasa. Və lakin hərfləri öyrən. Savabı deyil. Savab eyni deyil, əlbəttə savab eyni deyil. Amma savab qazansan. Amma belə davam eləmə. Bəzilər görsən, Quranı oxuyur Azərbaycanca, tərcüməni oxumurlar ərəbcə, öyrənmirlər. Bu eybdir. Sonra? Əgər boşanmış arvadın yanına gedirsə və bunu da öz təzə yoldaşından gizlədirsə, şəriyyətlə olar belə bir iş görmək. Deyir ki, boşanmış yoldaşın yanına gedirsə və təzə yoldaşından gizlədirsə, bu düzdürmü? Yəni, əgər boşanımsa, necə onun yanına gedir? O artıq naməhrəmdir. Yəni, onun yanında bağlanmalsan. Aydındır. Düzgün deyil, yəni. Yəni, boşanıbsa, onun yanına gedmək düzgün deyil. Bəlkə uşaq olarsa, tutaq ki, uşağı görürsən, amma bir evə girməsin, çünki naməhrəmdir. Uşaq çıxsın, bari görsün, aparsın, gəzdirsin, aydındır. Amma belə bir evə girsin, evdə xüsusən də heç kəs yox olmasa, o olmaz. Aha, aydın da. O doğrudan sual nə oldu? Deyir. Çünki, bilmirəm, köhnə suallar qurtardıq. Ola bilər indi gələcək hələ qurtarmamışıq. Çünki keçən dərsdə suallarda internetdə sual verdi ki, biri ki, mən bəs sual vermişəm, sən qaçdın sualına. Ki bəs sualda yazmışdı ki, sən tutdurursan xavariciləri, KKB və s. və s. Bura gəlib KKB-ləri tuturlar burada hamısın və s. Sən qaçdın söhbətdən. Mən də yazdım ki, suallar hələm hamısı oxunmadı axı. Sən dərsdə dedim ki, dərsdə. Həm hər dərsdə demək olar ki, bazar günləri. Sualların yarısı qalır gələn dərsinə. Aydın da ona görə. Amma heç olmaz yəni cavab vermək. Sualdan heç vaxt qaçmırıq. Deyir ki, bəs burada KKB gəlir, hə? Məscidə gəlir, tuturlar hamısın. Aydın da. Deməli, bizim məscidə hər adam gələ bilər. KKB də, başqası da, başqası da. Yəni, KKB nədir yəni? Adam döyürlər yəni. Yəni, KKB nə? Kafirdir yəni. Hə? Yəni, özü də KKB tutaq ki, tutub və ya başqası. Və nəsə varsa tutub da. Əgər bir şey olsaydı, hamımızı tutardılar. Gəlib tutardı da, indi dəstə bu qədər adam oturardı. Yəni, düzgün baxış lazım, qədəşlər. Düzgün baxmaq. Bu, aydındır ki, xavariclər deyirlər ki, kim olan rəyində döyür, olan KKB-dir, satqındır, qorxaqdır və s. Bu, aydındır, olan əqidəsidir. Və deyir ki, orada sualda ki, sən tutturmusan. Subhanallah. Valla, tutturanlar hələ o xavaricdə yoxdur, hələ onlar özləridir. Özə çoxsun tanımıram, yəni. Mən özə tanıyanlar buradadır, tutmuyublar. Aydındır. Çünki doğrudan da tanımıram onları. Özləri həm də özləri bilməni satdılar, aydındır. Uşaqlarla. Yəni, mən tanıyanlar buradadır. Gəli gedirlər, düz bəzilər gəlmir, amma tutmuyublar, aynı deyəcəm. İşitdim, razısan, yazarsan, göndərsən, narazısansa. Yəni, mən tanıyanları tutmuyublar. Əksiyyənlər, mən kimlər hərdən göstərirdilər o televizorda, mən tutamıyam, görməmişəm. Sonra bir də məhkəyə çalmışlar, yəni, 12 nəfər idilər, 12 idi, 11 idi. Düzə heç birini tanımadım. Məhkəyə girəndə dedilər ki, tanıyırsan bunları. Mən də baxdım, heç birini tanımadım düzə. Mən birini tanıdım, o baxçılama da 3-4 ay tanımışdım. Aydındır. İndi o demədə öyle, tanımırsan deməli, sən tutturmursan. Subhanallah. Adam gəlir, hər yanda danışır, kime gəldi zat. Yəni, nə oldu yəni, mən eləyir, hə? Yəni, bu uşaqdır, uşaqdır yəni. Aydındır. Sonra, neysə, məhkəmədə qalxdılar mənə qarşı. Aydındır. Biri qalxdı, baxçılar, deyir ki, sən vahabisən. Mənə deyir, görsün nə gündədir. Uşaq, heç tanımaq, belə şey danışmaq lazımdır, hə. Bilmədi, şey danışma. Əmoğlu ilə səfərə çıxmaq olarmı? Gəl, dastamaz namaz qılmaq öyrən. Dünənki uşaq gəlib, 20-25 ili İslam'a dəvət edir, yəni bəyənmir. Bəyənmirsən, bəyənmir, yəni böhtan ili atır. Uşaq. Hə, sonra? Amma oğlan səfərə çıxmaq olmaz. Ailə qurmaq məqsədilə oğlanla qız neçə dəfə görüşür? Yəni, ailə qurmaq məqsədilə oğlanla qız neçə dəfə görüşə bilər? Bir dəfə görüşsün belə, bir-birinə bəsdir. Paltara it toxunub, nə etməli? Deyir ki, paltara it toxunub, nə edim? Heç nə, çırp ki nə? Əgər, məsələn, tükütsə, çırp heç nə olmaz. Əgər, məsələn, ağzı deyibsə, o yeri yaş elə belə silgi ilə qutardı. Yəni, uşaqlar, yəni, birinci dəvət başlayanda heç kəs yox idi. Nə məscid var idi, nə heç kəs. Gəlirdi məsciddə, məsciddən qovurdular bizi. Yəni, 16 yaşım var idi. Heç kəs də yox idi, heç kəs. Sonra Allah subhanətə Allah, əlhamdülillah, hidayət verdi. Öyrəndi Quran-ı kərimi, tohidi. Sonra başlıq yavaş-yavaş dərs keçməyib, keçdi, başlıq uşaqlar çoxalmağa. Çoxalla, maşallah, indi gördü necədir vəziyyət. İndi baxçı uşağı dünən İslamı qəbul edib, gəlir deyir ki, sən kimsən, sən İslamı əleyhinəsən. Allahu əkbar. Neysə, sonra. İki qadın cəmaat namazı qılmaq olar. İki qadın deyir ki, cəmaat namazı qıla bilər, qıla bilər. Bəli, qıla bilər, əlbəttə. Yanbayan diyansınlar, imam fəqət solda diyansın, qılsınlar. Maşın və ya dükkanı vermək olar, arendi, olar. Deyir ki, sübh namazı ilk vaxtında qılmaq lazımdır, yoxsa azanı gözləmək lazımdır. Azanı gözlə sonra. Azanı gözlə, tutaq ki, meçidin yanında yaşayırsansa, azanı gözlə. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v. hədis var ki, gecə dırnaq və saç kəsmək olmaz. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədis var ki, gecə dırnaq saç kəsmək olmaz, onu bilmirəm, hədis bilmirəm. Allaha olan sevgi və qorxunu yoxlamaq üçün eləmək lazım. Allaha olan sevgi və qorxunu yoxlamaq üçün eləmək. İşte, insan öz həyatında bilir, təklidə özünü necə aparır və s. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm salamı yayın bu cahillərə dair. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, salamı yayın bu cahillərə dair. Bəli, cahil müsəlmansa, bəli, müsəlman, bəli, cahilə də yayın etdi, hə. Qadına hansı rəng geyimdə haram buyurulub, bəli. Qadın üçün belə haram bir rəng yoxdur. Əksinə gəlib əfsəl rəng qaradır. Sonra bədəndə olan qan çıxmaları, bir də irin çıxmaları, dastamaz pozulur, qısa deyir. Deyir ki, bədəndən qan və ya irin çıxsa dastamaz pozulur, yox, pozulmur. Nafilə namazdan hansı vaxt qıla bilərsən? Gecə vaxtı. Əsrlə zöhrün arasında. Aydındır. Bu belə. Məsciddə cəmaat namazını sütunlar arasında səhv qılmaq olar. Deyir ki, məsciddə sütunlar arasında səhv düzəltmək olar? Yox. Olmaz. Səhv sütun arasında dayanma. Əgər adam çoxdursa dayana bilərsən onda. Bir evdə məhrəm olmadıqda evə nə məhrəm qohum gəlsə qatma çıxmaq olar? Deyir ki, evdə məhrəm yoxdur, yəni kişi qəlağı yoxdur, məhrəm yaxın. Və naməhrəm gəlir. Tutaq ki, əmoğlu gəlir. Xalaoğlu, qapını açın, açma. Olmaz. Düz deyə aydındır, cahillikdir. Lakin bəyanləyə olmaz, qutardı. İncicik və s. başlıca atılar və s. cahillərdə, olan başlığa başqadır. Olmaz. Namaz qılan zaman diş qanayırsa nə etməliyə? Bircə yutmaq olar. Deyir, namaz qılan vaxtı diş qanasa, dişim qanayıb, ağzım qanayıb biraz, deyir, onu utsam, yəni qorxusu yoxdur, qorxusu yoxdur inşallah, qorxusu yoxdur. Oruz olsun da. Deyir, axşam zikirlərini əsr namazından sonra qılmaq lazım, yoxsa qılmasam nə onu eləyə bilərəm? Nəyi? Axşam zikirlərini. Axşam zikirlərini əsrdən sonra eləyə bilərsən məğribəcən. Əsri qıl sonra. Qılmayıb eləmək olmaz. Ha, qılmasan, tutaq ki, aylıqdır, sağ, qıla bilərsən mən, heç də olmaz, hə. Eləyə bilərsən. Cariyə öz ağasını doğacaq. Deyir ki, qiyamət günü əlamətlərinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, cariyə öz ağasını doğacaq. Yəni ağasını, yəni bu necə nə deməkdir? Yəni ağasın o demək ki, məsələn qadındır, xidmətçidir tutaq ki, yeysi məsələn ona cinsi aqid olur, olur, uşaq o götürür özünə, böyüyür o evdə, sonra bu uşaq ağlıq eləyir öz anasına. Sonra qaş almaq olar mı? Mən xahiş edirəm Quranda bu barədə dəlil. Şey qaş almaq olmaz. Quranda dəlil yoxdur, hədisdə gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, Allah lənət eləsin o qadına ki, qaşdan kim alır və kimdən alınır. İkisinə lənət oxuyur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bəsdir bu qədər, Allah bilir, bəsdir. O gələn gəlsin gələn dərsimizə.